Jeg tar det av og til. Jeg har full kontroll. Det en liten lek. Det et lite spenn. Når du har full kontroll. Jeg gir dem aldri noen. Jeg kjøper ikke på gata. Jeg har full. Som står på plata. Jeg har full kontroll. Så smil og ikke bry deg. Akkurat som før. Er den samme jenta som du kjente. Ja, da jeg kan passe på, det er jo det jeg gjør. Jeg vet at det er mye godt i vente. Når du har full kontroll. Huden er så tynn, nesten som papir. Kommer ikke ned. Går i femte gir. Går ikke på jobb i dag. Samme hva du sier. Bare litt å sove på. Noe som du frir. Så har jeg full kontroll. Så smil og ikke bry deg. Akkurat som før. Jeg er den samme jenta som du kjente. Ja, da jeg kan passe på det. Det jeg gjør. Livet har så mye fint i vente. Når du har full. Du ser han ikke ofte. Du ser han av og til. Og du har full kontroll. Det en liten lek. Det et lite spenn. Når du har full kontroll.